وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم او گمان کے تبدی بانی ایقاظا دویخو تبی دا گمان کے جدا بیدار دی وهم رقود او حال دار چدی ودری ونقلبهم ذات اليمين او ډیر اړه وراړه مونږ دی لره ذات اليمين په خی طرف باندې وذات شمال او په چپ طرف باندې دغه مخ کې آیات کې الله تعالی حال بیان کړ د غار نو دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي د اصحاب کهف په حال الله تعالی ذکر کړي چې په غار کې دی څنګه پاتې کېدل او د دیو د بدنونو حفاظت الله تعالی څنګه وکړه ځکه ډیر وخت پاتې شو دی لږ وخت نری پاتې شوی نو الله تعالی وایي چې د حفاظت د بدنونو په حفاظت کې دی الله تعالی ته محتاجو او د دیو حفاظت الله تعالی د دغه غار وکه په سبب د سپی باندې او په سیرینو لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وای دیو په شپن کې باندې ورته ریدل معه کلب داغه سره سپیو فات باهم علی نور پسې شول بدیو پسې دغه شپن کې نه لاړه غسپی او د دیو سره ور سره شو نو الله تبارک تعالی غسپې د غار په درشل باندې غسپې کیناست او خپل لیچه خورې کړلې الله تعالی دې هغه پوجا باندې حفاظت وکړه وتحسبهم ايقاظا او ته ګمان کې بدی باندې دا ویخو د بیدار وهم رقود او غود دي ونقلبهم ذات اليمين او ته په ګمان د ویخو ولې کې دا د غیر پر علت دي ونقلبهم او ډیر اړه وراړه مونږه غل در ذات اليمين خې طرف ته ذات شمالي او چپ طرف ته د دې لپاره چې یو کله چې یو بیدار انسان نو هغه لقیدلې شي کنه هغه په ډډه باندې او لري راوړي نو الله تعالی وي تاپی ګمان کاو چې دا ودلې خولي کنه هغه بیدار وو وکلبهم باسطون ذراعه بالوسید او سپید دی خوراون کې او د دوانو لیچو بالوسید په درشل د غار باندې د غار په دلشر باندې په درشل باندې اغسپی لیچ خپل غړولې وي خپل لیچ غړولې دي دي کې او سوال لږ یو داغي جواب عبد شپیر هم تر علی معارف القران کې او سوال دیگر کړی دي وای دیو درې غار مخې ته سپیو اعلان کې حدیث کې راغلی دي چې لا تدخل الملائکه بیتن فی کلب ولا تصاویر کم کور کې تصویرانی یا پکې سپین واغی ته د رحمت ملائکه ناراضی یو جواب مفسرین دا کړی دي چې دغه د عیسی علیه السلام په دین باندې او پاغي کې سپه ساتل دا جایز او دویم قول لم پسرین دار چې دا د حفاظت د پاره نو د حفاظت د پاره سپه دا ساتل صحیح دي شرعاً دا جایز دي دیو جنا زمونږ په دین کې هم دغه سره حدیث کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې بی ضرورت سپه ساتي نو دا غی در نیکو اعمالو نو دا ورز دیر نیک اعمال کمیگی. ها که چا دا پسل دا حفاظت دا پارسپی او ساتا او یای دا گڑو بیزو دا حفاظت دا پارسپی او ساتا او یا دا خکار دا پار سپی او ساتا نو دا غا شرعان صحیح دی پاگی که بیا گناه نیشتره. دا غا سی دا کور دا حفاظت دا پار دا چا کور پا شڑا کره دا سکیداری دا پارسپی ساتی نو شرعان آغا جائز دی پاگی که گناه نیشتره. ولیکن باغی کې زیات کوشش دا کوي چې رکور نه بهري وکلب هم سپید غی باسیتون وړون کې او جراعی د خپل لیچو بل وسید په درشل باندې لوی طلعت علیهم کچری تا ناسا په ورکار شي په دی باندې لولای تو منهم فرارا نو وګرځي تر دیونه فرارم تیخته کوون کې ولا مرئته منهم رعبا او ډک بشي تا د دیونه پر رعب سره پتاونه به رعب راشي الله تعالی داسي ساتلیو الله تعالی وي کته و تور کار شي او دا اصحاب کهف ته لیدلی وې نو تبا د یری نه ډک شوی وې او تبا تیخته کړی و شاته وتی راغلی وې واپس وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم په دې آیت کې د اصحاب کهف بیدارې دل خوب نه هغه ذکر کی او دا غیر پر حکمت الله تعالی ذکر کړی دی وکذالک بعثناهم لکه سرنګی چې الله تعالی و د کړیو نو دغه سی الله تعالی وای چې دغه شان را بیدار کړل مونږ هغه لره راوی خمکل لیتساءلوا دیره پاره ته پوسو کې بینهم په خپل قرانای کې قال قائل منهم او ویل یو یون کې داغینه کم لبستم سمره سار شوی تاسو یا سمره خوب مک نو قال واقعی تو لبسنا یوما حصار شوی مونږ یو ورځ او بعض یوم او یا نیمګړی ورځ یا یو حصد ورځی یاره یو ورځ معلومی کی خا بیا وچ نه نور لاندې دی پریوته نه لورز نه لک ټیم پکې کم دی قالو نو ویل دیو ربکم رب تاسو اعلم ډیر دی ته په یلم امام لبستم چې څومره ایثار شوی تاسو څومره ود شوی تاسو فبعثوا احدکم نو ولې گی تاسو یو تن به ورکی کوم په دې پیسو باندې حاجی چې دادی ال المدینه دا خارتا فلینظر نو ود ګوریا کس ایو حاج کا تو عامن چې کم یو زیات پاک او حلال خوراک ور دی فلیاتکم برزق منه نو را دی وړي خوراک دا غینا ولی تلتو په نرمی دی کوي ولا یشعرن نبیکم احد او خبر دی نوی پتا صبح نه هیڅ څوک خبر دی نشي پتا صبح نه هیڅ څوک کله چې راویخ شول یو گی شوی دی نو دا غیره پاروسا خوراک پکار دی اول خدا باس مباحثه وکړه چې څومره وخت بم شوی نو چا ویل یو ورځ دا چا ویل دی یو ورځ نه کم دی بعضې پکې ویل چې لکه دا باس پرې دی وس دغه ته څه ضرورت دی خو داسې وکړئ چې خوراک بندوبست وکړي مفسرین لیکلی دی کله چې دی تلل د مسافرۍ دپاره هجرت دپاره نو دوی سره د سپینو زر روپۍ وي د ځان سره هغه اخیستې وي هغه یې راجمع کړلې وی دا پیسې واخلی او یو تن چې دی دا لاړ شي او خوراک راوړئ په دې کې آداب بیان شوی یو ادب دا بیان شوی دی په بعثو احدکم ولیږئ یو تن ستاسو د ټولو تللو ته خو ضرورت نشته دی که نه مجاهدین دي په غر کې ناست دي په غر کې ناست دي په یو ځای کې به تشکیل باندې دي او ضرورت راغی نو ټول ملګري دي نه کوزیږي بازار ته بلکې یو ملګری دی لاړ شي او دویمه خبره ورته دا وکړله چې فلینظر ایها ازکا طعاما په دې بازار کې ډیر چې دی مجوسیان بهی هندوان بهی او مرتدین خلق بهی بیدینه خلق بهی نو داسې هوټل والا وګورئ داسې ډوډو والا وګورئ داسې خوراک والا وګورئ چې د هغې خوراک پاکي د هغې خوراک حلال وي یعنی یو موحد وګورئ د هغې نه دغه واخلئ سودا د هغې نه وکوي او بل ادب یې ورته دا بیان کړي چې ولیتلفف کله چې خرڅول کوي اخیستل کوي په لاره باندې ځي څوک سره میلاویږي نو ډیر زیات په نرمۍ باندې دا ولی ولا یشعرن نبیکم احد دا دریم څلورم ادب شو دی لپاره چې ستاسو حالت چاته معلوم نشي ولی دی خو مهاجر شوی او بادشاہ دی ته ویلو چې څو ورځې کې ماته جواب راکې که زما قانون او نظام منی نو بیا ګرځي اری خری بیا ګرځي بیا که په اسلام آباد کې ګرځي کراچۍ کې ګرځي نن سوام دا خبره خو لیکن که زما نظام او قانون هم نه مانه نو بیا یو ته خبره کړې وه چې بیا پانسې کېږئ سنسار کېږئ به په کاڼو باندې بیا ولم په هغه وخت کې کاڼو وي په دې وخت کې غرنۍ دي په هغه وخت کې کاڼو وي په دې وخت کې مزایل دي نو بس دغه کار به سره بیا کوم نو وې نرمي وکړي هسې نه چې څوک دنه خبر شي فبعثوا احدکم نو ولیږئ یو تن ستاسو نه بورقکم په دې پیسو باندې حاجی چې دا دي ال المدینه تر اخر ته فلینظر ایها ازکا طعاما نو وګوري ودی ګوري هغه چې کم یو ډیر پاک او حلال خوراک ورده فلیاتکم برزق منه نو را دی وړي خوراک دغینه دی خوراک راوړي ولی تلطف او نرمی دی کوي ولا شعرن نبیکم احد او ندخه او اخسی خبر نشي په تاسو باندې هیڅوک ولا یشعرن نبیکم او ندی خبرې په تاسو باندې احدن هیڅوک چې څوک خبر نشي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي ور دي آیات نه ښکاره معلومیږي چې په کم خار کې او یا په کم بازار کې په کم هوټل کې اکثریت د خوراک حرامي نو په هغې کې بغیر د تحقیق نه خوراک کول او یا تې ډوډۍ غوښه وغیره اخیستل دا ناجایز دي دا جایز نه دي چې اکثریت داسې چې هغې خوراک د حرام وي یا مشرکانې بېدینه خلکې نو به داسې خار کې په هوټل کې ډوډۍ خوړل او یا د هغې نه خوراک کړل او د هغې نه غوښه اخیستل وایي دا جایز نه دي دا شرعاً صحیح نه دي او دغه تحقیق د مؤمن مسلمان لپاره دغه جایز دی په کار دی چې دغه خامخا وکړي د هر شي لپاره کوشش کوي نو په کار داره چې دغه خوراک په باره کې هم دغه سوچ فکر وکړي او دغه انسان عقیده معلومه کړي نن سبا کې دا مشکلات ډېر زیات دي مسلمانان له پکار دی چې پوره تحقیقات کوي چرګ اخلي نو په چرګانو والا باندې مال علاوه کنه کور ته راوړ په خپل حلال کا او زیاتې غوښې د بازارونو په دې کې لحاظ ساتل پکار دی چې څوک شیعګان دي بریلیان دي دا مشرکان دي او که څه سیزونه دي مرتد دی که بل څه شی دی بلا ده نو د هغې ډېر زیات احتیاط پکار دی پکې انهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فدی آیات کی علت بیان دما قول لفارا چې څوک خبر نه کوي شرطا نرمی او کوي ولی انهم يظهروا عليكم کچری دی خبر شي بتا سبحان يرجموكم پکان باندې وو ولی تاسو درا سنگسار بکی تاسو درا. تفسیر مدارک لیکلی دی يرجموكم یعنی يقتلوكم اخبس القتلاتي تاسو با پناکار مرگ بانی مملکی دا سی مرگ چی نور خلق پا بیا دا غینا عبرت واخی او یعیدوکم او یا با واپس کی تاسو را پی ملتیم بخپل دین کی یا با واپس سلینڈر کی را سلینڈر رای دا پار با تداوت در کئی چرا شای سلینڈر شای تسلیم شای دا خبر برتا کئی ولن تپلحو ایزن ابدا او کامیاب بنشی هیچ چری بیا کامیاب نشی هیچ چری بیا کامیاب نشی. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ تنازعون بينهم امرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا. دي ايات کہ اللہ تعالی ددی حال دخکار کیدو اللہ تعالی بیانئی دخکار کیدو حال اللہ تعالی بیانئی. وكذلك اعثرنا عليهم او دغسی خبر کلمنگا دیو درا دغسی خبر کلمنگا خلق عليهم پدیو باندې ليعلم مدير فرجا خلق ويشي ان وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى رشتوني دا س اشاره د پدی کی علماء کرام لیکل دي دا وخت دا زمانی کافران چ کوم ناغي د باس بعد الموت نه منکرو اغه منکرو. وكذلك اعثرنا عليهم او دغه خبر کل مونږه دیول او دغه خبر کل مونږه خلق در پدی باندې ليعلم مدير فرج پويشي دي ان وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى رشتوني ده وان الساعه لا ريب فيها او يقينا قيامت نشتره شك داغه فراتلو کی شک نشتره قیامت برازی اذ يتنازعون بينهم کله چی داغه خلقو جګړه کوله په خپل میند کی مفسرین لیکلی دي کله چی دیو کله لاړل بازار ته هغه کس لاړ یو کس لاړ بازار ته قاصد اولیگا نو ټوری آبادیان یو خلقو تناشناخ کاره کیدل اکا کاغان باباغان چې کوم هغه مخ کې پچتری وغیرہ هغه سیدونه کینو ټول خلق بدل روډونه سړکونه ولی دا هر څه چیرې بدل کله چې دی ورغلل مجبوران یو دکان ته ور داخل شول ډیر پاره چې خوراک واخلی کله چې خوراک راوغیسته پیسې او تور کولی هغه دکاندار دیو ته کتل او پیسې ډیر جاتی ناشنا وګڼلې وای دا پیسې خو دې وخت کې چلی دا کم وخت تاسو چر د خزانه مونډلې دا کنه بینکم وحاله ده کسی کسی را اغیو تا دیر سبانی مانی وکتلی خلی که نا شور شغب جور شو بدکان کی ویار دا خو دسی مخ که دمونگا نیکون و مخکینو خلکو بی چی پخوا دا غسی روپای وی او دا روپای خوصنه چلی نو خلق الله تعالی خلق چری الله تعالی پا غیبانی را خبر کلن نو کله چی بازار کی شور شغب جور شی خو بیا خلق دیر را جمع کی که نا معمولی خبر بانی بیا سمرو شور شغب جور شی الله تعالی په خلق را خبر کړله یاره باز خلکو کې وی وي په خوا زمانه کې وای زمونږ نه کونه د سی وی چی س خلکو درې ملک نه تلی دي هجرت کړه دي وای دا خود هغه زمانه غروپی دي لکه نن سبا کې وای کنه یاره دا د پلانې د حکومت روپی دي د پلانې حکومت د وخت روپی دي او دا د پلانې دي الله تعالی ما په خلق خبر کړله. وكذلك اعثرنا عليهم او دغس خبر کل مونگا پا دیو بانی خلقا لیعلمو دیر پارج پوشی ان وعد الله حق چیقنن وعد الله تلا رشتونی دا وان ساعت لا ریب پیها او یقینن چی قیامت دا راتلون کرنی شر شک پاگی کی از جی تنازعون بینام کل چی دیو جگڑا کولا دا دیو پبارکی از جی تنازعون کل چی دیو اختلاف کو بینام پا خپل من کی امرام پبار دا حال داگی کی فقالو ابنو علیهم بنیانا نو ویل دیو چی جوڑ کئی پاگی بانی و آبادی ربهم رب دیو اعلم دیر جات خپوی ربی هم داغی پا حالاتو بانی قال اللذین غلبو علی امرهم ویل آکسان چاگا غالبو پا خپل دین بانی غلبو علی امرهم چاگا غالبو پا خپل کار کولو بانی مپسرین لیکلی دی دیو پا میند کی اختلاف راگی وی پا دی بانی و آبادی جوڑاو یو تاریخ پا جوڑاو ای په دې باندې یو د بابا لپاره یو لوی دغه جوړو بس د باباګان په نوم باندې بده مشهور شي خلک برازیر دیونه حاجتونه غواړي. نو قال الذين غلبوا على امرهم د دین مراد څوک دي چې هغه غالب شول دا غوښ نسوارات مراد دي پاغه وخت کې مختلف اچار خلق وسیدل چا یو عقیده ورچا بل عقیده و نو کم چې نسواراو اغه دا خبر وکړه اغه غالب د اغه حکومت ویل نه تخذن علیهم مسجد خامخا جوړم پدی باندې جماعت و مونږ پدی باندې جماعت جوړو دومره ډیر وخت بعد چې دا الله تعالی راوښتل نو دا د کمال نه خالی خلق نه دی د کمال نه خالی نه دی دا سیقولون ثلاثه بعضی بدعتیانو دین دلیل نیولې دي وای د نیکانو خلکو په قبرونو باندې جماعت جوړول وای دا صحیح دی وای صحیح ده کان د خپل نیکونو په نقش قدم باندې روان دي دا غوښ چیرې نسواره و ده کافرانو مسلمانان نو نو دا کار چا کړی چې دا غینه دلیل نسی او بل دا چې په احادیث صحیحه کې دا غینه من راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم په هغه چا باندې لعنت کړی دی چې هغه په هغه د په د قبرونو زیته چې ریالته کې جماعتونه جوړه یغی ته منځونه کوي فقې بن لعنت ویل شو دی په حدیثو کې ابن کثیر رحمت الله علیه او امام قرطبی رحمت الله علیه او دغسی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دغه پوره تفصیلات بیان کړی دي هغه کتل شي دا کسان څومره سیقولون ثلاثه سو کوای چې دی دریو رابعهم کلبهم سلورم دی یوسپیو و یقولون او بعضی سو کوئی خمستون پینزه کسانو سادی سو هم کل با همش پا گمی سپیو رجمن بالغیب دا اٹکل بی دلیل خبری دی رجمن بالغیب دا اٹکل بی دلیل خبری دی اللہ تعالی دا خبری دی و صحیح ندی و یقولون او سو کوئی پدیو که سبعتون ودی و سامن هم کل با هم واتم دری سپیو قر ربی تلوتوائی رب زمان اعلم و دیر دیت خفوی لی بی عدتی هم دری پشمار بندی ما یعلم هم الا قلیل نه پویږي د دیو پشمار باندې مگر لک کسان الله تعالی وی د دیو پشمار باندې څوک نه پویږي مگر لک کسان لک خلک پاغي باندې پویږي زیات پاغي باندې نه پویږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی په دغه لګو کې ځای ما وای دی دکې الله تعالی دغه مخکې بیان کړی دی د درې دی سلورم اسپې دی سلور دی پنځم اسپې دی پنځه دی شپږم اسپې دی نو پاغي پس ورسره الله تعالی ول چې رجمن بالغیب دا اٹکل به دلیل خبرې دی نو معلوم شل چې دا خبر صحیح نه ده او یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم د دې رات نه لشه نشاره شو لدی ته چې و کسانو واتم اسپیو و کسانو واتم اسپیو بس دغه یو گروپ چې د الله تعالی د دین لپاره دوی قربانی ورکړي او د الله تعالی د دین لپاره خپل ملک او خپل علاقه پرې خو نه پویږي د پښمار باندې ما يعلمهم الا قليل نه پویږي د پښمار باندې مېر لک کسان فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا وصلی الله تعالی دو آداب بیانې مؤمنان مسلمانان ته یو دا فلا تماری فیهم باس مکه د فبارکی الا مراء ظاهرا مگر باس کول سرسری چې کم قران او حدیث ویل دي نو بس صرف دغه باس وبدې کی کوي او دیمه خبره دیم ادب ولا تستبتی فیهم منهم احد ولا تستبتی او تپوس مکه وتا فیهم د دې فبارکی منهم د دېونه احدن د هیڅ یو تن نو دې ته څه ضرورت راغی چې دای نمونه او د سپیرنګې داو تورو سپینو په دې کې اختلافات کوي خلک الله تعالی بس سرسری باس چې پرې قران کې رته کم بیان شو بس دغه پوره دی خلکو داغې نمونه لیکلي دي هغه په تعویذونو کې لیکي او داغې د سپی سپی څومره غټو څومره وړوکي او څومره لکۍ وه غوږونه دې پرې شوي وو که نه پرې شوي او لویه څه قیصه ده رنګ یې څنګه د دې وجې نه کله چې د علماو په منځ کې یهودیانو دغه اختلاف پیدا کړی و چې رسپی رنګ څنګه دی د ساوي کهپو نو کافران په هغې باندې غالب شوله نن سبا مسلمانان او بیا علما کرام په معمولي معمولي خبره باندې اختلافات او په معمولي معمولي خبرو باندې د یو بل سره جنگ جدال او جګړې کوي چې هغه اخري نتیجه شي ردې خبرې چې کافران هغه د الله تعالی د دین دشمنان هغه غالب شي په مسلمانانو باندې د مسلمانانو سره ظلم زیاتی کیږي او مسلمانان په هغې کې اختش فلا تماری فیهم نو باس مکو تردیو فبارکی الا مراء ظاهرا مگر باس سرسری ولا تستبت فیهم او تپوس مکو تردیو فبارکی من هم دیونا احدا دهیچانا دیو فبارکی تپوس مکو دهیچا فبارکی دهیچانا دیو فبارکی تپوس مکو او تفصیلات مغوڑا اللہ وی تفصیلات مغوڑا بس سرسری ده غباس پورا ده